قرآن محترم آئیدن کو دمولانا مبتی مجتبا آمیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 167 نمبر کی سٹ چپو مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی و 27/7/2008 کی شہر دیر ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاہدی توید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدے میں چوک جانگیر آرو صحابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 شاعر ملگری گمراہان او دنبی علیہ السلام ملگری اللہ واللہ دنبی علیہ السلام ملگری دا ابو بکر و دا عمر غنت مرد میدانان او تابدار دا اللہ وشوارا و یتبیوم الغاون او شاعران چی دی نروانی پدی پس اکثر گمراہ گمراہ اور پس سی روانی یتبیوم الغاون علم ترا بل شاعر شاعرانو صفت این دی کتری انم فی کل وادی یهیمون چی زیاد دینا پاری وک علم ترا این گوری تو شیقینن دا شاعران فی کل وادی پاری وکند کی یهیمون اریان و پریشانی ہر دیکی بچے کمدنو لگی آئی او دروغ با کوہ سے کاہ سے کوہ بنا لیتے ہیں کوہ سے کاہ او کاہ سے کوہ بنا لیتے ہیں ندا کارون کی فی کل وادی یہی مون پارکند دا خیال کی حریان و پریشان فی کل فن من فنون الکذب وادن فی کل فن من فنون الکذب لئی بدا فاسق فاجر نا دا اللہ لوی تابدار جوڑ کی او دا اللہ لوی تابدار نبا لوی فاسق فاجر سکی جوڑ کی شیرون کی دا لگیا بی کلیو گاڑ روچتی کلبل گاڑ روچتی فی کل وادی یہی مون پارکند دا خیال کریان و پریشان زما والد صاحب رحمه الله شاعر موږ څه خبر وکړه ما ته د قران د دې ټکی نه یریږم چې و شعرا او یتبهم الغاون دې شاعرانو سره نه ګرځم را ګرځم او دې کلی کې مې پېزما کلی کې سو په شاعر باندې نه پیژنې دې کلی کې په خپل پښتون ژوند ته روم نه دا چې حفاظت پکار دې نور کو دای دا حاصل حالت څه دې دا دې کې ایمان او توحید سره اسلامي شي نو حالت دې دقه دې دا چې کم قران ذکر کړی دې نور کو استثناء قران کوي کنه انهم فی کل وادی یهیمون چه دیوا پارکند دا خیال کی حریانو پریشانی یهیمون از زاہبو علی الارض لا مقصد لہو پس گردی با حریانو پریشان کلیو خواه کلبو خواه سم مقصدو نینی وانهم یقولون ما لا یفعلون اللہ وانا قرآن ویرا انهم یقینن دی چی دیوی آغا چی کئینا یقولون ارمان چی زیتون وی پا حرم کی بلی دے ارمان چی زیتون وی پا حرم کی بلے دے کاند غوارم کچکول غوارم زد مدینی خار غوارم قسم پا خدای سار وقتی روانیم او پا تاوانی قربانیم او گیر ابریت دوار خرولی فی کل وادی یا ایمون اجازت موری را کوا سنگر لزم دے بناسی دلتا سنگر لزم الگر تجی سنگر لزی وید اصلی گیا یا قولونا مالا را کوا موری جا را که کلاش رو کوپ می روانیم او داو دا دیل پا دارا لگم او پا دیرا لگم وی کینا انهم یقولون ما لا یفعلون یقین اندی وی آغا لا یفعلون چکینا اللہ واللہ مخلصین خفشو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات حسان خفشو عبداللہ بن رواحہ خفشو خفکی گئی ما الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقین آن کسان چیمان راوڑ دے عمل کرینے پا قرآن پا شعر کی توحید دا سنت سو کی خدمت کی پا شعر کی آغا د صحابو په شعر کې د نبی علیہ السلام د سنتو خدمتو کې په شعر کې د صحابو مقام سکی بیان کی الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات الله حسن رضی الله تعالی او ته منبر سم کو منبر به ته نبی علیہ السلام سم کو وی حسن اوج المشرکین د مشرکانو بد وایا وایا بد دا په دې کې داسې اثر کوي لکه د غشي نه زیات غشی نزیات یو وای ور پسې بد سړی په نبی علیہ السلام پسې بد ویلو بد ویلو په شعرونو کې حسن او توی کی اجازه تیرا کنو زبم سوام نبی علیہ السلام او ته چې چا ما پسې بد ویل دي نو زما ټبرې دي نو چې تا هغه پسې بد وانه زما په ټبر پسې بیا بد راځي زما په ټبر پسې سر راځي بد راځي هغه ته نبی علیہ السلام داسې بد ته وباسم داسې لکه د وړونه چې سړی سو باسي ویخته داس بیتی و باسم ویزه اجازت تیوایا وی حجو تا محمدن فاجبتو آن ہو وائند اللہ فی ذاک الجزاو ویتا نبی علیہ السلام بدویلی دی زی جواب کوم سوی بدلت غوار لانا غوارم فا این نابی و والدتی و غیرزی لیرز محمد من کم وقاو زما عزت زما دا پلار و دا مور عزت دا دا نبی علیہ السلام عزت تا ڈال زما دا پلار و دا مور عزت پا قربان شی خو نبی علیہ السلام عزت نا قربانو اتاجوهو ولستلهو بین الدن فخیر کما لشر کما فداو غرق شستان نبی علیہ السلام سر سب برابر والے چھتا دا آغا بدوائی اتشتموهو ولستلهو بکفن فشر کما لخیر کما فداو بیعتوی کچھتا بیادی رواق استکانا که بیا شیرو نجوڑای ولسانی سوارم اللائی وفیه و بحری لا تقدره الدلاؤ ولسانی سوارم اللائی وفیه زما جبا چکم دا نوغا تیره تورا دا کندم والی پکی نشتا دے او دا شیرو دریاب میں چدے لسانی سوارم اللائی وفیه و بحری لا تقدره الدلاؤ دا شیرو دریاب میں چدے لا تقدره الدلاؤ دا پا بوکو با نخڑی گی نا بوکو نخڑی گی وی داو میں تیسے ہو بوکاو چا تکڑا کل دا صحابو شان کل دا غا حسان زنہو گورا فٹول دا غا دے انی رزیتو علیا للہو دا عالما کما رزیتو عتیقا صاحب الغاری وی پالی خوش آلیم دے ہدایت نخرا کما رزیتو عتیقا صاحب الغاری صاحب الغار عتیق بانیم خوش آلیم وقد رزیتو ابا حفظ و شیعاتو وما رزیتو بقتل شیخ فدداری وی وقد رضیتو ابا حفظ و شیعاتو فابو حفظ عمر وان خوشحال مداغ پر ڈلی وما رضیتو بقتل شیخ فدداری دی شیخ عثمان قتل پکور کے نمانم چی عثمان رضی عنہ ہوئی پکور کے وجلے ہو کل صحابت عندی قدوتنا علمو فعل علی بهذا القول من عاری طول صحابت زماد پارا نخدا فعل علی بهذا القول من عاری وی دی کسو شرم دی کون بدا خبرہ ان کنت تعلمو انی لا احبهم الا من اجلك فاتقني من النار الله تا تطرا زما صاحب سرمینه دا ان استاد وجمیو سرمینه دا نو فاتقني من النار ما پدی باندې دا ورسته خلاص کوم چې دا شعرونه نو خو دا کنه وامل الصالحات عمل کینه کو ذکر الله کثیرا ایمداد او یادی الله لره ډیر ډیر توحید اشعار وی توحید اشعار وی و ذکر الله کثیرا یادی اللہ را ڈیر ڈیر توحید بیان پک کی وان تصرو من بعد ما ظلمو او بدلا اخلی پس دا آگے ناچ دی بانے ظلم کڑے شوئے دے ظلم پک کڑے شوئے دے آئی بانے نظمون پی چابت بھی لی دے پیم سوئی نظمون ہوئی وائی دی پی وان تصرو من بعد ما ظلمو دا گئے استاز ما پو والد سب رحم اللہ فتولا گلوئی دے کافر دے نا غور پس شورو وا چولا می کافر بشی بلے پی قانون دے بیدتی و کحق دی ہوئی چرتا بے جرگر دا گئے نرا لگلے ہوئی ما ماب کو خما ماب کڑے ہوئی وان تصرو من بعد ما ظلمو دا منگا پلار نکدی سر پریوتی دا وان تصرو من بعد ما ظلمو لیا رامیان بوی چید پلار بدلوانو لنو وان تصرو من بعد ما ظلمو او انداد وان تصرو من بعد ما ظلمو او بدلی وانس پاس آغینا چی بدی ظلم کرشو و سیالم اللذین ظلمو ایمون قلبی انقلبون زرد چی پت بولگی ظالمانو تا ایمون قلبی انقلبون چی پا کما ترب داوڑی دو بانی دی یوڑی چب کم ترپان دے اڑی پت وہ تو لگی عمر رضی اللہ تعالیٰ وفات کے دو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ من لا یزال دمہ مقنع فإنہ فی مرۃ مدفوق چاوخ کی نوی بیدلے نن داغی اوخ کی بئی گی جاڑلے او توی بچے اولی جاڑے بچے ہوئی جاڑم خوبا زو دا اشنا کورن ناشنا تزم نمال جڑا پکردن تو لی جاڑے زغو دا اشنا کور نسط ازم ناشنا تزم نمال جڑا پا کرده خطی لیکلو پا خط کی خبر لیکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم هازا معاہد ابو بکر ابن ابی قحافا فی آخر عادی بی الدنیا خارجا منها ابو بکر خیری خبر لیکلو دا دنیا نروان دے وعند اول عادی بالآخرت داخلا فیها آخرت تا رنبے مزر لے داخلی دن کے دے د دنیا اخیری دے وطن کے دے او اخرت تا دن کی دن کے دے حیث یؤمن الکافر دا ٹائم کی کافرانم سی شی مسلمانان شی و یوقن الفاجر فاجرم یقین خاص شی و یصدق الکاذب درو جنم سوئی رختیا ہوئی زو خبرکم چی انی استخلفت علیکم بعدی عمر ابن الخطاب خط کی لکلی دی چی ما دزان نرستو سوک و مقرر کو عمر ابن الخطاب میں مقرر کو فاسمعوا له واطيعوا تابیداری او کئی فاسمعوا له واطيعوا بیویل بیب کلی کلو فائن آدالا فذالک زونی بیهی و علمی فیهی که انصاف کئی نظمہ پر امدق یقین دے چھدے بس کئی انصاف کئی و ان بدلا فلکل امر امت تصبا او کده تبدیل کو دا عادل پزیسو کو ظلم فلکل امر ان مقتصب چچا سوکر اللہ غی گناہ دے والا والخیر اردتو ما خویر آدھر سا کردی دا خیر ولا عالم الغیب وسیعلم اللذین ظلمو ایم انقلبی انقلبو دا بکیولی کو وی خلکو توی پدی خط بانی بیعاتو کی پدی بانی بیعاتو کو طول پی بیعاتو کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کو ای کیوی یا خلیفت رسول اللہ رضینا یا خلیفۃ رسول اللہ فقام علی فقال لا نرضى الا ان يكون عمر دا ٹکی ویلی لا نرضى الا ان يكون عمر فبل چانی خوشاله خو عمر پکې نسوی پی خوشاله پدې خط کې کو عمر نسوی پی خوشاله بل روایت کې دا سی دی چې رضینا و ان کان عمر چې مون خوشاله پدې کې اگر کې پکې سو کی عمری نو شیعگانو تے ان وصلیہ جوڑ کو ان اسے جوڑ کو وصلیوی اگر کسو کی پکے عمری نو وی گورا دالی رضی اللہ تعالیٰ عمر سر اڈیرہ لگے دلا نا دروغ دی علیہم لعائن اللہ و عباد اللہ خضراہم اللہ دی غر کی دروغ ہوئی دا ان کشی روایت دا دے لا نرضا الا ان یکونا عمر تاریخ الخلفاء نسیوتی دے او شپکش پیتما صفہ دا چیان سر صفہ دا اغوی ویلا نرضا الا ان یکون عمر من پنور چانی خوشاله سر پچا خوشاله یو نو دو و ان کان عمر معنا ان تاکیدیه ده و ان کان عمر یقینا چې بده کې د سوق لیکل ده عمر دی لیکل ده دا مطلب دې نو بل څه دینه جوړ کړل سالم الذین ظلموا ایام قلبی ينقلبون پته ولګي او د قتل چې چا به خیری بل چانه معنا لوا الله څنګه تبا کړل نجات المؤمنین هلاك الجاهدین موږ نه پس وای انشاء الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين سورة نمل مكي سورة دي نازل دوكي اتصل واختم پس د صورت شعرا او مخ کې د قصص نه لکه چې څنګه دی ربط او مناسبت د مخ کې صورت سره په ګڼو واجو باندې دی اوله وجه فرقان کې وی برکتی الله دی شعرا کی وی ویرا سودا مسالا نو نمل کی داغی وجی وی زکا بپٹو اللہ پوئی گی او سلامتیا اللہ اور کئی دوی موجہ شعرا کی ام تسلی وی نمل کی ام تسلی بعد تسلی بیا تسلی ورکی ڈاڑ گیرنا ورکی بیان کو کامیابی استادا درے موجہ شعرا کیوی دعوت ارسو بیان کا سو بیان کم ننم المسالہ بیان کا کنا چالم الغیب اللہ دے او سلامتیا اللہ ورکی بلا وجہ سورۃ شعراء کی نقلی دلائلو چه برکت اللہ اور کئی ننمل کے عقلی دلائل دیر ذکر کئی دیر عقلی دلائل ذکر کئی بلا وجہ سورت شعراء کی نقلی دلائلو شعراء کی نقلی دلائل نو پا نمل کی نقلی ذکر کی خوڑیر ناشنا دو حد حد او دمیگینا نقلی دلائل خوڑیر ناشنا سورت شعراء آخر کی ہوئی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ننمل پینزم کی اغا انجام ہوئی چھ اولائک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الاخرت هم الاخسرون دعوت سورت دو مسئلے علم غیب اللہ لدے پپٹو اللہ پوئی کی بل سوکنا او سلامتیا اللہ اور کئی بل سوکنا سلامتیا دا اللہ دا ترتیب دے سورت سورت در سبق دے اول سبق کے سلور سلو خیاتون دی پدے کے اولا مسئلہ چھ بپٹو اللہ پوئی گی بل سوکنا پدے بان دو واقعی یو د موسی علیہ السلام دویم د سلیمان علیہ السلام او گور موسی خبر نشد همسا او گور سلیمان او پیغمبر د بلقیس د حالو کلا خبر دویم سبق د سالور سالو اختمنا تری او کام شپیتو پوری پدی کی دویما مسئلہ چه سلامتیا اللہ ورکی پدی دو واقعی صالح علیہ السلام لسلامتیا اللہ ورکڑا او لوط علیہ السلام لسلامتی اللہ ورکڑا نتیجہ و سر نقد ذکر کڑا یو کم شپیت کی وسلام علی عباده الذین اصطفا شپیتم آیاتنا دریم سبق پدی کی دا عقلی دلائل پدی دوارو مسلو سلامتی اللہ ورکی پدی دلائل ذکر کئی تر سالور شپیتا پوری غیب باندی اللہ پوئی گی نیبانی پینزش پیتا کی پینزش پیتا کی بیا زورنی یاری دا دنیا یاری دا آخرت مقام دا قرآن شپگتی آئیم کی بیا دلیل اقلی ختم پا ترغیب الالقرآن او مسئلہ دا علم غیب نو اول دا علم غیب مسئلہ او بیا دا سلامتیا نتیجہ غیر مرتب رو باسی اول سلام علی عباده الذین اصطفا یا لا یعلم فی السماوات والارض الغیب الا اللہ امتیازات دی صورت واقعہ سلیمان علیہ السلام ادا سبل صورت کی نشتہ دے بیان دو ہد ہد دویم بیان دمیگی بیان د بلقیس تقاسموا بالله لنبیتنه خلاف پر قسمون اوچتی عقلی دلائل سرد یا ناشنا نتیجی ائلہم اللہ او یو امر عجیب وان اتلو القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین داد آیاتنا القرآن یعنی دی کتاب روشن یعنی دی کتاب خارکون کی بالکل واضح مبین خارکی سخ خارکی اوستیر شو چیارم الغیب یوازی اللہ سلامتی اور کون کے یوازی اللہ بلسوکنا نزدی وجنا برکتی دیو اللہ برکت اچون کے صرف او صرف یو اللہ نے مبین داما سرخ کارکی خودان خون کے دی مسئلے چالم الغیب دیو اللہ سلامتی یواز اللہ اور کئی خودان پماند آدین نے حمل مبالغتن دے مجسم ہدایت تے و بشرا او زیر دی پارد من ان کو دی مسئلے چالم الغیب یواز اللہ برکتی یواز اللہ سلامتی یواز اللہ اور کئی صفتون اورا الذين اغبختار يقيمون الصلاه چودري مزلرا ورکی زکات لرا وهم بالاخره هم يوقنون او دی دی په اخرت هم دی یقین کو ان کی دا اخرت دا یقین بو کی خاص کو او ډیر زور ولا ور کو دغه چې دا یقین جوړ شي چې اورز با الله تو دریګم نټول احکامات آسان شي زکو وی وهم بالاخره هم يوقنون او دی پا آخرت بانے ام دی یقین کون کی دی ان اللذین مقابل تیو گورا تورف الاشیاؤ بی ازدادها مقابل تیو گورا رس پشپا پی جندیشی شپا پا رس پی جندیشی ان اللذین لا منون بالآخرہ یقین آکسان چیمان نراری پا آخرت زینا لهم اعمالهم خیست کرمی دیتا ددی کڑا ددی عملونا ایو تا خیست کردی اللہ تا خیست کردی دا دا پیدایش نسبت تے نور خستوال شیطان راولی دا بدو عملونو او دا دین مراد بدعات تی چه بدعات پا دا دین پرنگ کی خکارشی توبت نوباسی شیطان وی مجالس الابرار کی رومی رحمه اللہ خبر نقل کری دا شیطان وی چه ما دا خلقم لاغان پا گناونو ما تکڑی خودی زمام لا اپا توبه ما تکڑا نماوی چی دی لیو دا سی گناه رو باسم چی توبه تی اون باسی چی توبه تی اون باسی ناو گناه نو مگر بدعات بدعات میو تو روی استل زکا چی یو سڑه یو عمل تا نیکو انداغی نا توبه باسی نا زیان نا دا مطلب چی ماو تا پا بیدینه بانی دی دین سادر واچو اس پیم پونشوی زیان نا سمطلب شو چه پا بیدینه وانده می ورطا ده دین سادر واچه بیدینی مو تا پا شکل ده دین سکلا کارا کلا زینا لهم آمالهم آمالهم انجیوز مو تا خدمت خلق و صورت که کارا که خیر و ناس می ین پا و ناس زینا لهم آمالهم قسطم کرل دیتا عملون دی فهم یامهون ندید یاریانو پریشان دا بدبختا دیل دی بد عذاب وهم في الاخره هم الاخسرون ادي په اخرت کې اومدي مکمل تاوانيان دل تزان مکمل په فائدې کې غني او په اخرت کې دي مکمل تاوانيان هم الاخسرون وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم يقينا خذل شتات لا قران دي طرفه د حکمت والا په يا بادشاهان په قران کې دا مسلې ذکر دي کنه وانك لتلقى القران یقینا خودل شتات دا قرآن دا طرفا دا حکمت والا پوی بادشانا اذ قال موسیٰ اول واقع دا موسیٰ علیہ السلام پلندوی ذکر کئی ذکر چکم مقصد دے نوات پلندوی چھو گور موسیٰ علیہ السلام او دا ور دا حال نا خبر نشو او گور موسیٰ خبر نشو دا امسا او دا ور دا حال نا دا دوار نا خبر نشو اذ قال موسیٰ لی اہلی ہی دا ور نا خبر نشو نور الہی تا دا ویسا شی سبی گدارے او گورا موسیٰ چاگا خبر نشو نور الہی تا نار وی نور الہی تا سووی نار وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا دیمٹے کے پن پیر شیخ صاحب دے او گورا موسیٰ خبر نشو دو ہمسا خدا دیر پخوا پخوا وی اسی نوی دیر پخوا زمان طالبین مخ کے دورا کی وی داٹے کی وی اس نوی دا او گورا سلیمان و پیغمبر دے بلقیز دے حالو کلا خبر اس نوی دا اے پخوا پخوا نہیں دے کی اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ پاک چوی موسیٰ علیہ السلام لِأَهْلِهِ فَلْقُرُوا عَلَوْتَا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا یقینا امیلی دور او گورا موسیٰ نور الہی تے سووی ناروی ساتی کو منا بی خبرین یقینا راوڑن تا سردینا سخبر چلار پا کم دا او آتی کوم یا وراوڑن تا استا بی شہاب قواسین پلیتکی بل باندی لمبا بلا لالکم تستولون کدیش جتاسو گرم شئی گرم بشئی تستولون گرم دو توی لعلکم تصطلون کی دیش جتاسو گرم شئی آپ مویلو مخ کی چه لیلتن ممت کانا فی لیلتن ممترتن شاتیتن دا سشپوا چه باران پا کیوں موردو سخت یخمو باردتن گلیمو او کانا قد ظلت طریق لارتن سشوا خطا شوا لعلکم تصطلون فلما جا آها ہر کلا چراغ موسیٰ دی اور خواتا نو دیا نواز اکڑے شو نو دیا آواز پیو شو پو موسیٰ آواز شو ام بوری کمن فی النار یو مانا ام بوری کمن فی النار چھ مبارک دے آغا چخکار شوی دے پو صورت دور کی برکتی آغا ذات تے چھ پو صورت دور کی سدے خکارا ام بورک من فی النار یا مبارک دا آغا تجلا چور کی دا چور کی کم تجلا دا نوائی کی برکت تے ام بورک مبارک دا آغا تجلا و آغا پڑک چاگا پور کی دے درے مانا ام بورک من فی النار چو برکت چولے دے و چولے شوے دے پاگا کی فی النار چا دے پو طلب دور کی اسو کو موسیٰ علیہ السلام نو ام بوری کمن فن نار چه برکت اچول شد پا آغا کس کی چه ده پا طلب دو اور کی یا بوری کپ ماند قدسا ام بوری کمن فن نار اے قدسا پاک دی آغا ذات دی عیبونونا فن نار چه اخکار ده پا صورت دو اور کی اخکار شد پا صورت دو چاکی تجلا فی صورت النار پاک دی آغا ذات چه اخکار ده پا صورت دو اور کی ومن حولا آواز سوک چچا پیر دی ندی ملائک سوک چی دی ومن حولا آواز سوک چچا پیر دی ندی او گورا اللہ جوڑی پا دی اور کی حلول کڑو جوڑی اور کیسا کڑو نا اے سبحان اللہ پاکتے اللہ دی حلول لنا رب العالمین چی رب دی مخلوقات تے مقصدی مسئلہ و تویل راغل خدا مسئلہ پویل غواری سبحان اللہ اے رب العالمین یا موسیٰ اے موسیٰ انہو یقینن شان دارے ان اللہ زیم اللہ ضرور حکمت والا والقی عصاک او دی غرد و امسا راہو کو لن لڑوئی کنا ماوی صرف غرزی ٹکی تیرا ٹولے یاوی را ٹول کتنا چی موسیٰ دا ور دا حال نا خبر نشو نو دویم والقی عصاک دا ہمسان ام خبر نشو نو معلوم شو علم الغیب سوک دے لن لن دی را لی گنی دا خود صورت استوہا کیو تے ما تلک بی امینی کیا موسیٰ قالا یا سوایا توکولا بیوتو ایوان ال تلک ما پی امینی غرزو والقی اصاک او دی غرزو امسا فلم آران ورکل چولی دا تختزو چڑقی دا کان ناجان لکچ دے امار چمچمار والا مدبران والد شاک ان کے وی اخو دے اخو مار دے والد شاک ان کے والا میواقب رامخ کنو شو بیا جندر امویدی شتن رازم خوالا والا میواقب یا موسیٰ وی و تعالی اے موسیٰ لا تخاف یریگما انی لا خاف لدی المرسلون یقینا نیریگی زما د خطاب وقت کی پیغمبران نوچ موسیٰ علیہ السلام چو یرید وہ یرید نا نوچ لا تخاف لا یخاف یریگما نیریگی ادل دخو یرید ما لا یتضرر انی لا خاف یقینا تکلیف نرسیگی لدی پو وقت خطاب زما کی لدی وقت خبر زما کے المرسلون لے گلو شوتا ضرر خوب چتا پا ظالمان وی پیغمبران خو ظالمان نی الا من ظالما پوشو پی بلکل می جدا که کنا الا من ظالما مگر یری کی باسوک چی ظلمی کڑے ہو خسوم بدل حسنان بعد سوئن چی بیا بدل کرنی کی پس دو گنانا نزو غفور الرحیم یربت ختم کم بیا یربت سکم ختم نو دا زان لکلام قف ادری که کنا قف پشتے که نشتے پی ادری که بس دا زان لشو دا زان لشو از پیغمبرانو خبر او الا من ظلما دا دا عام ظالمانو خبر او دو مانا لا خوابو چو سولی بانی عملو که سولی بکیم دے کنا قف دا پاس سولی ندے سیلی وی تڑا لگ لا خوابو زما سرا زما د خطاب په وخت کې پیغمبران او نه علاوه د دینه نور خلق او نه علاوه د دینه نور خلق هیڅوک زما په خوا کې ریږي نه یری والا څوک دی الا من ظلم ثم بدلا دا د علاوه خلقونه صدا استثناء او نه نور خلق الا من ظلم مگر د نورو کې واغ یریږي د نورو کې وا والخوف على من سواهم الا من ظلم یا رب سوای خلقو دا مگر پاغا چا مگر پاغا الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء یا سو کوئی الا پماند ولا دی وی الا پماند ولا لدیا نیری کی زما سره پیغمبران او ناغ سو ولا من ظلم او ناغ سو چ ظلم کړي او بیا بدل کړي نیکی په بدای بدل کړي نیکی پس د بدای نام دیم نیری ولا من ظلم دا چې موسی علی السلام ظلم کړو الا من ظلم ثم بدل حسنا بے بدل کرنی کی پس دو گنانا فانی غفور رحیم یقینا زم بخون کے مہربان وادخل یدک فی جیبک دنک لاس دی گریوان کی گریوان کے لاس ور دنک تا خرج بیضا راو بزی تک سپین من غیر سوین بغیر دی بیمار آئینا بید چانا تک سپین بوی خوب رگی ندے من غیر سوین سن دے برگی ندے شاپور شیخ رحم اللہ فرمائل شیخ القرآن رحم اللہ دا پنج پیر شاگردو مولانا عبدالقدیم صاحب وی اگر آگلو نو آتک سپینو وی شیخ القرآن رحم اللہ وڑلو رو دا شیخ صاحب خورو وی وڑاو وی اگر آلا وی شیخ صاحب تاوی چی میل ما دے سا دے میل ما دے تک سپین دے خوبراگ ندے تک سپین دے خوبراگ ندے بیضا امین غیری سوید تک سپین بی خوبراگ براگ خوچا پی کنا دا بدا سی لکا بیٹری بیٹری بشان دی براک باید دغا نده وی براک نده بیضا تخرج بیضا من غیر سوین آخو سرمن بدلشی بی کنا من غیر سوین بغیر دا براکینا بغیر دا بیمارینا فی تس آیتن پا نوح آیت نخو کی فیران تا قوم تا ورشا انهم کانو قوم فاسقین یقینا دا دیو قوم باغیان دا اللہ دا قانون نام دا اللہ دا قانون نسدی باغیان قوم فاسقین و تن کی قانون دا اللہ نا ہر کلا چراغ دیتا پنخوز منگا روخانا کون کی بلکل صاف نخوی قالو نبیوی حازا سحر مبین دار جادو خکارا و جہدو بیا او انکاریو کپ دیواندی جہد آغ انکار تو جسڑی تا خپتیو انکار کی و جہدو بیا انکاریو کپ دیواندی و استیقان تان پسوم یقین پکڑو زرنو دی زرن اے خم انلیو چدا پیغمبر پا حق دی خوز دیان اسو این آدیانو انکار کو ظلمن دو وجد ظلمنا و علمون او دو وجد زان غٹ گنلونا ظلمن و علوا دو جہدو سر لگی انکار کو دینا ظلمن و علوا دو وجد ظلم او دو زیادینا وستیقان تا انفسهم او حال دارے چیقینی بکڑو پی زلنو یعنی دو زلر اللہ مانا خواستی ویچانا ربکم ال حالا معلوم شو دہری نو فانزور نو گورا سرنگی و انجام دو فساد گرو سرنگی میں تباک کرل یو واقع دی واری دا نتیجه دا شوا چه عالم الغیب یواز سوک ده اللہ لوی موسی لوی پیغمبر آغا دا نار نا خبر نشو اور تای نور تا دا اللہ رب العزت رنا تای اوروی او دا خپل همسا دا کیفیت نا خبر نشو چه آغی نا مار جوڑ شو ولقد آتینا داودا و سلیمان دوی مواقع سلیمان علیہ السلام ذکر کی سلیمان علیہ السلام آغام د بلقیس د مملکت نه خبر نو نو اوس په قدم وګوري چې سلیمان علیه السلام خبره نه دی قدم پا قدم گورا نو پتا بدتا ہو لگی ہر یو ٹکے بدا گوائی کی چالم الغیب یوازی اللہ دے ولقد آتینا داود و سلیمان یقیناً ورکڑی میو داود و سلیمان تا پویا مولو ورکڑی وا وقال الحمدللہ اوی دے دوارو شکرون دی اللہ را غزات فضلنا علا کثیر من عباد المؤمنین دا فضیلت پا سوے لے دے پا علم کا پا مال سلیمان علما نو علم بانی شکر و باسی نو پا علم سو باسا شکر چا اللہ را تا دا قرآن دا سنت علم درکو نو شکر پا و باسا پری دا سڑی مالون و دولتون دا خلقو وقالا اوی دے دوارو الحمدللہ صفتون دا خدای توب دی آغازات لرا فضلنا علا کثیر من عباد المؤمنین چو غرکڑویو منگا پا دیرو دا بندیانو پلو مومنانو یعنی دیرو مومنانو لے علم ندوار کرد منگ لے سراکو علم راکو من عباد المؤمنین وارس سلیمان و داود معلوم شوا چه انبیاء پا میراس کی علم پریدی پا میراس کی سو پریدی علم گینی دا داود علیہ السلام دیر زامنو نو کد مال میراس وی نو یواز سلیمان بیادو کنور زامن بیولی یادول بیا بیا خوبا نور زامنو میراس وڑو دانا چه غم محرومو بیا خوبا طول سوڑو میراس وڑو خودل تا یواز سلیمان یاد کرده زکر دا علم میراس چا غسته سلیمان ففهمناها سلیمان وارثا سلیمان داود او میراث کی اغسطه میراث وړه سلیمان داود نا معلومه شو ان نعمت العلم من اجل النعم مدارک وی چې علم دو چې د علم نعمت من اجل النعم دا د غټو غټو نعمتونو نه دی ځکه سلیمان میراث پاغي کې یاد کړی دی او شکرونه پاغي است دی قال وی یا ایو الناس ای خلقو علمنا منطق الطير پورا کرشه دمتا په خبرو د مارغانو د مارغانو په خبرو باندې موږ پویګو علمنا منطق الطير بل دا غي سره واسطه نو الله ولا دا غي علم سکو ورکو مارغانو سره ارس سره واسطه وا په پاره الله پویګو ور ډریورانو دا ارنو سره واسطه نو یو بسره پارن کې سکی خبرې کی آرندا سداسی کی جوړ پکې سو کی سوال جواب مکملو کی ګاډ سو د غولاړ دی داسداسی کی چې اړه کې سو ګاډو لاړ دی بس داسی کیو تھا سلور گاڑی سی دی ہوئی ملان دی یا چی کبدن روانی اشارہ ہو تو لگی سو تو لگی اشارہ ہو تو لگی یو پڑک پڑک کولدا سی کی رازرا پسی کنا زت خولو کونتا چلو گرمک کشی اشارہ دو زلیو لگی پڑک پڑک کی بیزا کنا کنا رزت پاو کولو کونتا پلا ربا جوڑیو بل سر لگی کی ہوتی زت پہ گئی مدا پہ اشارو کیو بل سر خبر کی گئی پاگی پوشوی کنا ہے علم نامنطق طیر پورا کرش دمتا خبر دو مارغانو اوتینا من کل شاین راکڑے شے تم یار یو سیز آر یو سیز راکڑے شے دے سشے ہار یو سیز من کل شین دے بلقیس حکومت ورکڑے شے دا ٹیم سنگوی من کل شین وہوتینا من کل شین دا استاس کلی ورفی دے کنا وہوتینا من کل شین راکڑے شے تم تا آر یو سیز ضروری چیز منگ ست ضرورت دے کنا من کل شین یسلے حولانا چیز منگ پکار دے مغیر راکڑے دے انہا آزا لہو الفضل المبین یقینا دا خام خا غراوی خکارا لو غراوی دنو لا فضل له الفضل المبین واشر علی سلیمان جمع کړي شو سلیمان تل اخکاری من الجن والانس پیریان دین سارانو نا و تویر د مارغانو فوم یوزو ندی ډل ډل کړي شو بس یو طرف تا پیریان شو بل طرف تو شو انسانان شو بل طرف تا مارغان شو یو سو بل سار سو جدا شو کونتار یو طرف تا یو سبل طرف تا بل سبل طرف تا هر یو شی جدا جدا شو فام یوزان نو دی ډاله ډاله کړي شو تقسیم کړي شو حتا تر دې پوره په تخ باندې روان دي خدما زیارت ته ناس کی ځان لا حتا اذا وتال اتول اواد النمل تر دې چرال دی علاواد النمل پاغا علا قدم می گو باندې علاواد النمل دا کپ کاندا یو علا قدم می گو باندې رال دی می گو حکومت ول دکی علاواد النمل پاغا کاند دی می گو باندې قالت نملتون نووی میگای یا جنس تے یا ومون نسبوانو قالت نملتون وی میگای یا ایوان نملت خلو مساکنکم یا میگو دن نشیق پلو سلو تا دے میگای پا دے بیان کی دیر بلاغتو ندی یو یا ایوان نمل ندا کی دیر پا عجیب طریقہ یا ایوان نمل دویم امر کئی ادخلو د بچاو زایم خی مساکنکم پلو سړو تاسو شي دان نشي دریم وجوم خی لا یحتمنکم سلیمان وجنوده او بل بدنامین سلیمان او ملگریم سکی بچ کئی وهم لا شرون نورم دیر وجی دی بکی قالت نملتون نوی میگای آغا ادری دا یا ایو انم اعلان اوکو گنٹی اولو گولا خلق توی یا ایو انم ندخلو مساکنکم اے میگو دن نشیق پلو سورتا لا احتمنکم سلیمان چکنی نکستا سر سلیمان اوم چکنی کی و جنودو لاخ کرده دا دیولی ہوئی دی آسی باغی چکنی کی پس امی لا احتمنکم سلیمان حتم دیکن چی دا میگی اغتو گوری اد آغر شان تو گوری دا اللہ ذکر بتی پاتی شی ناغی بی ماو تا ذکر وی میگی نی تا پوس کو اتا دا خبرہ اولی کرده چی لا احتمنکم سلیمان وی ما ارتوی چی ولی دا ختمی دل ندی چی دا اللہ دا ذکر ندی محروم شی ندی بس شی ختم شی لا یحتمنکم سلیمان چکنی نکی تاسولا دل نکی تاسولا سلیمان او لخکاریه و هم لا شرون دیتا و پتنی اصنی چی پا پیغمبر او داغ پا ملگور سراشی بدنام راشی و هم لا شرون پت بوتنی گی نی تاسو تا ضرر ندر رسی و هم لا شرون دیو پوی گینا اللہ و اللہ مفسرین دیر خلق دی ویسا شیخ سبوی وی مظهری لیکل دی ویلو لر روافظ شیعگان دی خدای غر کی شیعگان دی خدای غر کی ویلو لر روافظ حیث لم یشعروا شعور النمل حیث ینسبون الظلم الی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدای دی شیعگان غر کی لم یشعروا شعور النمل دیل چکم دنو دی میگای مراقلم نشتے دوان دی میگای نلاندو حیث ینسبون الظلم الى اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام ملگورت دے ظلم نسبت کی او غوی چھے اغدسان دے سال لیمان السلام ملگورت دے ظلم نسبت را نیشی ایو هم لا شعرون ایو پوئی گینا نو دیل دے میگئے عمر ایلو ممو نیشت دے ایش یگانو لا دو سلیمان علیہ السلام دے لخکر صفت اغا میگئے او کو سورت فتح ہو گورا پاکستم سپارا آیت نمبر 25 ای صفت اللہ کی لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتی من یشاء لو تزیلو لعظمنا الذین کفروا منهم عذابا علیما دا غی صفت سکی اللہ کی سورت فاتحہ آیت نمبر 15 لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکان اغت دا خبر چاو رسولا سلیمان علیہ السلام تا ہوا دا خبر او رسولا او یا الہاما اللہ رب العزت پوکو پوہی بانسکو پوکو فتبسم ضاحکا من قولها نمسکیشو خندیدون کے بے اختیارا من قولها خبر داغینا فتبسم آغو فتبسم مسکیشو تبسم چی پا خلو باندی پا شوندو باندی آغا دخندہ علامات کارشی دیتو بیلے کی کسا شی تبسم ضاحکا چی غاخونخ کارشی او قاقاها چی آوازم بلواری بلک بلک چی ہوتو بیلے کی زمنگ استاسو ادنا خندا تا قہقہ وی لکی فتبسم ضاحکا من قولها فتبسم نو فتبسم مسکیشو خندیدن کے نزہ قدام بیا د شان سره مناسب نه دی څنګه و خندل ما خیدو کو تاسو معنا باندې پوښیو غودی فتبسم ضاحکا مسکیشو خندیدن کے به اختیارا دا غیر خبر بیڑی را ناشنو لگه چه میگه تو گورا دوم را بلیغ تقریر تا گورا چه سنخ کول بیان که جامع مامی سکی بیان که چه ایس اعتراض پی لایرد ده زائکم من قولها دو وجه ده خبر دا غینا زائکم من قولها بی اختیارا من قولها ده خبر دا غینا وقالا نوی ربی اوزیانی ده دی نعمت سره نور نعمتو نسو شو رایات شو چه اللہ رب العزت سپ دی خبر بانده پو اکرم بیا ماوی مکالمه و سر اکڑا آمیگای او سلیمان علیہ السلام باچی توشو مذاکرات دیر کامیابو شو سلیمان علیہ السلام و تیدادی ولی ویل چلا احتمنکم سلیمان مایو تووی ختم دادی کنه چې ذکر نه بس شي غافل شي الله رب العزت د یاد نه غافل شي ما دن نشي چې دې ډوستا روبو دبدبونه ویني چې زمونږ له دنیا کېم څه خلکو شته دي بس ځان له خپل ناس ته سړو کې دنه خپل ذکر اسکار به کې تسبیحات به پوره کوي دیم پرته بیا وې سليمان عليه السلام چې زمانه سو غواړه کنه سرانه او غواړه هغه ته وې پیڅه بدنه غواړم خو زیدنی رزقی واجلی زما رزق کې لږ زیادت راولا او عمر را لږ ډیر کا زیدنی رزقی واجلی سليمان السلام متدا خزم اختیار نه دی تا رزق زیاتول او نیټه زیاتول الله خزم اختیار نه دی نو زستا نور شو غواړم ځکنه دا وته نو چې موږ له روډ پوخا او موږ له سره والا ګیس را والا دا وته نو وی زیدنی رزقی واجلی اصل سیس خدا دې رزق را لسیوا کا او سکا نیټر آل مرگ را لگرستو کا پینا دا شنشم کولو چنشم کولو دا خپل کار کم مخپل کار کم مخپل تسبیحاتو دا پریدا فاتا واسما ضائقم من قولها میگو بیاد عجیبه ترتیب دے دا اللہ کتابونو گو رئی نپاتا بتو لگی دا میگو خپل ڈیسپلن دے میگو کے چکم ڈیسپلن دے پا بل چاکی نشت دے چپلا رزی یو بلتا مستقل سلام کی اپر دست طریقے سرا گڑا بڑو کی لاس ملاو کی تخی خیریت سر رالی اپل حالات مادت خوشازگارو کنا سا دماغاو ماکای اس شخونو کنا بلکل ٹک ٹاک ویزا ٹک تا بزلالم ترازا کلا کلا کری خیالی واپس شی و سرمالگره سو شی واپس شی و تا حالاتو نے خبر کیا پر گره حالات خنی دی کند دا دماغا دا بی خواه حالات خراب دی جو راپس شی چه حالات خراب دی منگ دی پلنی جو پری دوائی رازا کنا یو میگه دا زن دا زخپل وزن الاو پانزوز گن نا زیاده وزنو چطه زن نا پانزوز گن نا زیاده وزن سکی او چطه دا خپل وزن الاو پانزوز چند بانده وزن سکی زیادو چطه دا دم عزیز شیزان سپر راغسته او خدایشته تو تا میگه لگون تا زخم دا غمارو تا لگون تا زخمی که بیاوی تا ستاب بچی تینا خلاسته ایلا منگ لده پا که زایو که تو گوره چه دا شده لمنگ وجنو کنو وجنو خو مجاهدین دی خو کار کی خو تیو تا لکون تا کسی کا زخمی کا تو تا لگ انگریز زخمی کا مرولی دا دی کار دی مرولی بی بیا کخیری فاتا واسما زوائکم من قولها دو قرآن کی جباجی با خبر لکلی دی فاتا واسما زوائکم من قولها مسکیش خاندیدون کے وجد وینا دا آغینا فقالا بی ربی و رومی اوزیانی توفیق را کمال را انشکر نعمت کلتی چیزا وسرا لرا کا انشکر نعمت کلتی چیز قدر رکم دا نعمت ستاغا انام تالیا چین آم نکڑے پا ما باندی والا والدی یو پا مورو پلار می وانا عمل سوالی ہن چمالو کمانیک پیغمبر دنیک عمل سوال کی طور داو چی تبی خوشحال شی ندنیک عمل سوالو کا اللہ مال دنیک عمل توفیق راکا پا خفل طاقت مغر رکی گا وان عمل سوالی ہن چمالو کمانیک چی تبی خوشحالی گی دید عمل سالی صفت ذکر کو چی اللہ بھی سکی گی خوشحالی گی اللہ پا آگا عمل خوشحالی گی چی دا اللہ دا حکم مطابقی اخلاصی بکی او دا پیغمبر دا طریقی موافقی مزکوی ترضا ہو وادخلنی برحمتکا فی عبادک الصالحین دن نمکا پا قبل میں ربانے کی پا بندیانو نیکانو کی دلیل پا اسمت دا انبیاءو برحمتکا فی عبادک الصالحین پا بندیانو قبل نیکانو کی و تفقد الطویر تمیگی دا حالاتو نا پارغ شو خبر برابر شو دے طرف تبیوری گہرا زیری غستلغاری سو پکی غیرا زیری شیوی نہیں چتا وتفقد الطير ویلا ټول مارغان مارغان ویلا ټول دا غي په تر تر په داسه مخه کړه داسه خپل ادي په یو قتل وتفقد الطير ازریا غسترا کون تر غي ویلا بیک توتی ویلا بیک هی موجود دي کار غي ویلا بیک اری ویلا بیک आवाज کو وی او دو دو غیر حاضر او دو دو غیر حاضر او دو دو غیر حاضر هغه आवाज نکو आवाज نو لبیک आवाज نو فقار مالیا لا ار الحدود سری مالا را چنوی نمو دوت ملا چرجک نکاری منگو تا ترکان وایو ملا چرجک و توموی ترکان و توموی دوار نمونا تالی خلق مالیا لا ارالو دوت سری مالا را چنوی نمو دوت یعنی ما کس نقصان دیکو مالیا لا ارالو دوت یعنی چرتا حدود خوڑو که شیده چه تا بانگی نا بانگی چه کمدن والا شاعت شیده کسی بانگی نا شاعت شیده چه تا دا بانگی شاعت شیده او ما تا نکاری ہم کان میں الغائبی یا سڑے غیر حاضر دے سڑے سڑے غیر حاضر تو چل خودے یا خود چرتا چاہ شاہ تشوئے دے فقال مالیا لا رل حدود دیر معلوم شوا علم غیب والا نشتا اگر اخپل لخ کر کے خود حدود نشی معلوم ہو لے چھو حدود شتے کہ نشتا دے سنگا چل لے چرتا تلے دے علم غیب دے کمی را گئے توقع دا تیر فقال مالیا لا رل حدود دل تا کرتو بھی ہوئی معلومه شو چې انبیاء له علم غیب نشته دي. معلومه شو ان الانبیاء لا يعلمون الغیب، چې انبیاء کرام اپ غیب باندې نه پويږي. فتفقت ورا فقال مالي الار الهدهد سری مال را چنوینم هدود مدا چرجا کراتن اخکاری امکان من الغائبین یاد دی غیر حاضرون. معلومه شو چې استاد دی شاگردانو تفقد کوي، تفقد اید معلومه چشته که نشته غیر حاضر دی سشو ولی وجه دی تیم بیا معلومه ولی نوی سچل چه تلوی دا معلومات بالکل جایز دی. مالی الار الهدود امکان من الغائبین یاد دی غیر حاضرون لوازبنو عذابا شدیدا خام خاص سزا بول اور کم سزا سختا بنی وتی وباسم اول از بہنہو یا بی تڑکا کم اول از بہنہو یا بی علال کم ختم بیکم بستے اول از بہنہو اول یاتینی بسلطان مبین یا با ردو کی ماتا بسلطان مبین فدلیل خکارا سپا دلیل بووی شزا دستلیم دستلیم عذر شرعی بی پیش کی طالب غیر حاضر دے عذر شرعی دے پیش کی چنوم دا وجه میوا شرعی وزر دی پیش کی دانش بانی و گاڑی دروغ وی دروغ وی بلای ترجک کوریختون سرده خود دروغ نوی کانا اولیات یعنی پی سلطان مبین سپا خبر کردی دا یا سپا خبر کی دلیل با پیش کی او گنین و کنی لوازبن و عذابن شدید علالو لی خونشو لوازبن و عذابن شدید حسو غزار دی ولی لگاو کی چی بیا غیر حضرین کی اولیات یعنی پی سلطان مبین پما کسا غیر بعید سات تیر کو خوڑیر نام پما کسا غیر بعید سات تیر کو خوڑیر نا لگ سات پر جوڑ سڑے حاضر شو پھٹکے مٹکے برابر کبری تمری تو بانیلا شو فقال اوی احاد تو بمالم توحید بھی یا احاد تو خبر او کڑام تا پوستی نو شو او خبر او وجہ ذکر کی وی فقال احاد تو بمالم توحید بھی اول مسئلہ دی علم غیب اکڑا تا تو علم غیب نیشتے تو خبری تو خودل دا پتاک باندھے نا اسے نور دنیا پتا تنیشتے چکر کو ہم لگاتے ہیں او گردید راو گردید وی آپا علوی قصہ دا تات سے پتا دا مقالا احوت توی معلوم توی مولا چرجا کوئی عالم الغیب یواز سک دے اللہ بل سک پہ غیب باندھے نپوئی گی دا دننے زمانے بریلے دے مولا چرجک نلان دے مولا چرجک معاہد او دا دننے زمانے بریلے زانتا چی سوئی اشرف المخلوقات ہوئی دا دے مولا چرجک نلان دے فقال احاتو ما لم تحد به وی راگیر کڑی دی ما پاغ بانے چا راگیر والے پینے نکڑتا خبرم پاغی چھتا پینے خبر سپاوتا ہوئی کیا خون تا پدر چن او سلیمان السلام پا غیبو نکوئی واجدو کا من سبا ام بین و این یقین راوڑ میں تال را دا سبانا یو خبر یقینی دا سبانا بیو ناشنا خبر راوڑ یقینی واجدو کا راوڑ میں تا تا من سبا ام بین و این یقین سبا دا علاقینا یو خبر یقینی ناشنا خبر یقینی میں اللہ علیہ بیان کا لشا ہوس من سبا ام بین ابائی یقین شور واچولا انی واجت تمراتن تم لکوم مندی میں دا یو خضا تم لکوم وی دا مولا چرجک چی تلیو ندام چی کم دن مولا چرجک ہوئی دا وی سوا لیکن نملتون و کنال تکی ندام وی سوا مولا چرجک نو خضا دا خضا دا بادشاہ نا انکار کئی خزد خزد بادشاہ نے سکی انکار کی پورش ہوئی بھی ملا چرجہ کا خزد ہوا اب عظیم چی کم دنے خزد بادشاہ نے سکڑ دے انکار کر دے داغو پاکستانی دی سے بھی منا چیدی عرصہ تا دسخطی گئی اب عظیم تو ہم زندہ بات دوئی جا خواہ اللہ پایا پڑ دے کہ واغستہ دے عزت اللہ بر قرار اسا تو یہ نندہ بیادر بانی وزری عظم ہوا انی وجد تم راتان او بل ملا چرجہ کو تبختان ہوئی شیخ سید پنجروی مد ذلہ العالی زکا دیدو مارغوانو دل اصلنا دل چرگانو دل اصلنا او کالی دل مولا کرده زکا اور تو مولا چرجہ کوئی کار دل چاک کرده دل مولانو او بل پٹکیم دل مولانو پشانتاو کرده خو خور شاملہ دار پٹکی والی میزد اصلہ کونی ما سی مسالی کم نو پٹکی ونو ہم مسالی کئی پٹکی ہوئی خم از اندام انی واجد تم راتن تم لکوم با مندی دا یو خضا تم لکوم چی بادشاہی کی پدی باندی دا توحید دا مسالی نے دامک کی کڑا چی دارا تا دیر ناشنا کارو شو چی سڑو بانی سوک بادشاہی کی خضا پاوی ہے وی پرون پلار لوی وڑو ویشتما گلتی وی هم چاپ سپلو چاپ کیڑو ویشتما ووی پسمی وی صرف مقبارہ کی پڑ شم ووی پسمی وی صرف مقبارہ کی پڑ شم محکوم د خزی را تاوی التمرو ویشتما این نیواجت تم راتان زماد والد صرف شیر رحمه اللہ وائن نیواجت تم راتان یاکینا مندی میں دیو خزا تم لکوم چه بادشایی که بده سرو بانده تم لکوم داده دست ناشنا دا وجد توم را تن وجد توم را تن نام زبردست خد دا وی تم لکوم پاوتیت من کل شاین ورکلشو دیر را اریو ضروری سامان نخپل ضروری سامان خود تخت مزیدار او بلا دارو سوری چه دا دست تخت بانی بناستا و سلور سو جی نکه با سناست مجاست ده که سڑی و سر لاسم لگوله وی دست پاک دامن آو پا کوپر که پاک دامن آو سلور سو جی نکه با دی چاپیر ناستی وی مجاله که سڑی و سر تکم دن سل لگوله وی لاس لگوله وی روز تو ناستو جان لسڑی باوتیت من کلشن ورکلشو دیلر ناست آر یو سیز ضروری ولا عرش عظیم او دیلده یو تخت عجیبا لوی تخته ولا لوی تخته ولا عرش عظیم بلا ناشنا وجد تو ها و قوم ها مندی می دیلر ها قوم دیلر ها چه دی سجده که نور تا دا پا کلالو یارمی توب چه نور تا سجده که دالان علاوه گوره و تا اسی اس پا کار دادا پی دی که اقل نشته کنه دی کسی نشته اقل نشته گینین نور خود سجده لائقه نده خو خیست کرده دی لرا شیطان مولونه دی شیطان تو دا خیست کرده چه دا نور پلا کوئی جورده کسی چاله جور دست دیو تا پا سجده پریوزی جورده و تا سکرده دی خیست کرده بند کرده دی لرا او بند کرده دی لرا دلار دا اللانا ندی لار نمو مینو توحید طرف تا نرازی ولی دی سجده نکی دا سی غصه دی ولی سجده نکی دی دا توحید بیانه اللہ یزدو ولی سجده نکی الله هغه ذات چې راوباسي په ټوله را پاسمار راوباسي رازونو لره دی موی عالم الغیب څوک دی یوازې الله راوباسي رازونو لره پاسمار نو زما کې او پویږي په هغه چې پټي او کار کوي الله لا اله الا هو نشته بلا جترو ابي داغنا رب دار شلوي د دې په الله په تخت مقابله کې دې سو تخت دې بلقیس تخت څه ذکر کړو لها عرش عظیم نکره او دا رب العرش العظیم دا اسم معرفه زکر مولا چرجک تا دا بلا بچه خن حوی سرکی ده هی گورا نکره که بس کمالی پریدوائیه کمال پچا کی معرفه کی معرفه که کمال پروتی دا اللہ عرش کامل عرش ده دا اللہ دا عرش پشانتی بل عرش نشته اخو عرش عظیم ده دا مخلوق تختونی نکره دا شانتی با بلومی دا شانتی با بلومی ایسا خبره دا وی دا سه کمال کرده ورب العرش العظیم توحید مسئلہ بیان کرے دا او ملکی سیاست ردم کرے دے مغربی سیاست اسے کرے دے رد کرے دے خپس بلیغ انداز سرا او بے دعوتم دے توحید بر کرے دے گورا پا کار داوا چلی دے توحید بانے عمال پیرا شوے او دا کاری کرے او دلیل دے توحیدم ملے دے خم مستقلی طریقی سرا سلیمان علیہ السلام سڑے حکم علی دے قال ویسان انظر صدقت ام كنت من الكاذبين اورگا امتحان دل اخلم چ دروغ اختیار دل معلومم چ گاڑی او کنا دا خبر زان نه جوړ کړی چ تا پل شوی او زان نه خبر جوړ کړی دا که خبر رختیا کای امتحان واخلا سان انظر صدقت ام كنت من الكاذبين گور مونگا یقینا صدقت چ درشتیا ام كنت من الكاذبين یا ایت دروغ جنونا گاڑی چ تای چرتا ام كنت من الكاذبين یا ایت دروغ جنونا اذا بكتابي هذا اوڑا دا ختمي هذا چدا دے فالقي اليهم وی غرزوا دیتا وی غرزوا خواستنا چو بیا غزائی ودی نوی چتا چکلی رال نکی جدا تینا کینا پلا سمتا اللہ انہم بیا تینا جدا شا وارد دینا خوا پس گرو گورا وطا فانظر ما زائر جون نمالا و بیا جاسوس را دی سیاہیے دیکھنا مکمل سیاہیے کے کار کی وی ورشا خاتو موڑا بیا وقت کی دا چه سه سوال جواب دی سه مشوره اکڑه کنه نار طول مشوره بیا ما تا سکه واو رای دم دشمن جاسوسی جایز ده کنه دا دشمن جاسوسی ده پاگه کرده کپ موبایل که کپ تیپه که کپ ریڈیو که کپ پارچه که وی کپی دا دشمن جاسوسی ده فانزور مازای ارجون او گورا چه دی سه خبر واپس روڑی سلیمان اسلام خط ورکو صاحب روان شه جیازی والو جو خط دان سر واغست روان ده سپاره اوکو سبا خواب کافی فاصله کیوا او دے لار آلتا لار چه او را سید تیم دا غرمی و مجلس برخواست شو اسملی سو شو برخواست شو پل کل اسملی ختم و خلق پلو خپلو کمرو تا آرامونو لطلیو بلقیس پل کمره کی آرام لطلیو پل کمره کی آرام تملاستا و آلتا و او داغی کوتاگای آیو خودی را محفوظ جای کی و او بلا داو چه داغی سوکی داران امجی نکایوی بس ملا چرجک کوئی دس مرو لاری چا بند کری دی ملا چرجک پا خوبیه دروازه بانده را غی روشندانو پکی اگزاس لپکی سوره و روشندانو دو روشندان بانده را غی چه وی کتل صاحبم لاست دا صاحبم لاست دا خاطی و روخ پا دی سر بانده و رو گردو حواله وی خاطی و گردو قاتل قتل چې چاراړو شو قتل مولا چرجک پټکي مټکي بریت مریت برابر کړل پای په پای چولې دا روشندان کې ناشته داسې ما ماراوړې ګړي چلو سرهونه کې خط تر چلو نه کې چتا هغه خط ډېر په عزت او احترام کولاو کو بس فورن غنټي بجایي فورن غنټي بجایي غنټي والا او مجلس راغو قالت ايها المالا هي وسردارانو پوښي کنه ډایریک ارسو اسمبلی برخاسي وا بیا چې کمنو غنټي والا فورن غنټي بجایي او خلک راغو قالت يا ايها المالا هي وسردارانو اني القي الي كتاب كريم يقينا راغردول شوی د ماتا کتاب عزت من الله بلقیس تا د پیغمبر د خط عزت کړه وی والله او ته ایمان نصیب کو سنصیب کو ایمان نصیب کو چې د کم د پیغمبر د خط بی عزتی کړه وا هغه الله تباہ او برباد کړه خسرو پرویز بادشاہ ته دی وجنا عالمان وی پرویز نوم کې خودل د ناروا دی پرویز نوم کې خودل ناروا دی د نبی علیہ الصلات والسلام د خط بی عزتی کړه او سم پالی پلامو دی کنه ناغا خسرو پرویز بادشاہ د نبی علیہ الصلات والسلام خط ول الله نبی علیہ السلام ورته لیکلو اسلم تسلم ایمان راړه بچ پشی نبی علیہ السلام خو بس چول خبره وا ایمان راړه بچ پشی به داس وخت چې ماته داس خبرې کی ما داس خبرې کی اج کم ضرورت یا قاصدیم شهید کو خودونو کدی چه های پری خود او خط اوش لو او وی دایو تووی که قاسد وجل ناروانوی نما با تسکڑوی وجلوی راگه نبی علیہ السلام تووی نبی علیہ السلامی اللہ دیو سرپوشی خیری و توکڑی خیری و توکڑی